สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ไปกันที่สายของคุณพาร์ทก่อนครับเรื่องของเงินซื้อที่ครับสวัสดีครับคุณพาร์ท ครับสวัสดีครับพี่แจ็คครับ ผมคุณพาร์ทเดี๋ยวขออนุญาตสลับสายกับพี่หนึ่งก่อนนะ ครับผม คุณพาร์ทเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ยังไม่เคยคุยครับผม ครั้งแรก เ ดี๋ยวถามก่อนว่าตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหน สมุทรปราการครับผม สมุทรปราการแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลัก ก็หลักๆก็จะเป็นย้อนหลังนะครับ อาจจะเป็นส่วนมากจะเป็นย้อนหลังนะ ใช่ครับ โอเคยังไงฝากติดตามรับฟังรายการด้วยนะครับคุณพาร์ท ครับผมมาประจำอยู่แล้วครับ ขอบพระคุณมากๆคุณพาร์ทมาว่ากันถึงเรื่องนี้ชื่อของโรงแรมที่ตั้งไม่ต้องพูดถึงเลยนะ ครับผม เรื่องนี้ย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับ ประมาณ10กว่าปีได้ตอนที่เรียนอยู่มหาลัยครับผม 10กว่าปีเงินซื้อที่ที่ว่านี้เนี่ยไปเจออะไรมาคุณพั ทครับผมก็อย่างนี้ก็ตอนแรกขอกราบสวัสดีพี่แจ็คแล้วก็ทีมงาน The Ghost Radio ทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผม คร ับ ครับผมก็อันดับแรกเลยไม่รู้ว่าพี่แจ็คเคยได้ยินมันเป็นความเชื ่ อของทางที่แม่ผมเคยสอนผมประจำอยู่แล้วว่าในเมื่อเวลาเราไปที่ต่างถิ่นอะทุกที่ย่อมมีเจ้าที่อยู่แล้ว ถูกต้อง ใช่ครับผมอย่างเช่นการที่เราไปนอนโรงแรมหรือจะบ้านใครก็แล้วแต่ทุกครั้งอะก็ต้องมีการซื้อที่ซื้อทาง เป็นความเชื่อเป็นการแก้เคล็ด ใช่ครับผมคือเราไม่รู้ไงครับว่าที่นั่นจะมีอะไรบ้างทางแม่ผมก็บอกว่าพาร์ททุกครั้งอะเวลาไปนอนที่ไหนอะหัวเตียงอะวางเงินไว้ด้วยเป็นการบอกว่าเราขอซื้อที่ที่จะมานอนพักแค่คืนหรือสองคืนเท่านั้น คร ับ ครับผมนั่นแหละครับผมก็ทำอย่างนี้ประจำทุกครั้งในเวลาที่ผมจะไปนอนต่างถิ่น คร ับ ครับผมและมีโอกาสอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมเรียนอยู่ช่วงมหาลัยผมอะได้รับงานของงานหนึ่งก็คืองานออร์แกไนซ์เนี่ยแหละครับ คร ับ ก็คือได้ไปทำงานแบบทั่วประเทศเลยแต่ว่าที่มันพีคที่สุดก็คือช่วงที่ไปทำงานที่ทางภาคอีสานเนี่ยแหละ คร ับ ก็ผมก็ไปนอนที่พักที่เนี่ยแหละโรงแรมที่เนี่ยซึ่งผมก็ไม่ขอบอกละกันนะ คร ับ ครับผมเวลาผมเดินทางไปถึงก็ช่วงเย็นแล้วล่ะก็ก่อนที่จะไปเข้าถึงโรงแรมเนี่ยเราก็ต้องมีการเซตติ้งเกี่ยวกับเรื่องของงานก่อน คร ับ ครับก็เสร็จก็ดึกเหมือนกันก็หลังจากนั้นคือทางเราอะเราก็มีการดื่มกินอยู่แล้วก็คือว่ากินข้าวก่อนกลับโรงแร ม ก่อนที่เราจะเข้าพักอะครับแต่ว่าการจับเข้าพักอะคือทางของผมอะผมเป็นพวกสตาฟใช่ไหมครับผมจะไม่รู้เลยว่าผมจะได้พักห้องไหน คร ับผมคือเขาก็จะจองเขาอะทางของบริษัทเขาจะจองเขาเองทางพวกเราเองจะมีบัดดี้อยู่แล้วไงครับว่าคุณจะนอนกับใครบ้างคุณจะพักกับใครบ้างแต่สำหรับผมอะผมจะนอนกับใครก็ได้ผมก็ได้นอนกับพี่คนหนึ่งชื่อว่าพี่หนึ่ง คร ับครับผมซึ่งก่อนที่ผมจะไปนอนอะผมก็ได้ก็อย่างที่ผมบอกว่าผมได้มีการดื่มกินก็ผมก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งก็ผมก็ถูกใจแหละผมก็ไปคุยกับเขา คร ับ ก็ถูกคอกันก็สุดท้ายก็คือแบบว่าเออเราจะไปต่อด้วยกันจนบอกพี่หนึ่งอะที่แบบคนที่เป็นผมเรียกเขาว่ารูเมทละกันก็คือคนที่ต้องมานอนกับผมอ่ะพอบอกว่าพี่หนึ่งคืนเนี้ยพี่นอนห้องเพื่อนผมอีกคนหนึ่งได้ไหมเพราะว่าผมจะพาผู้หญิงคนเนี้ยเข้ามานอนด้วยพี่หนึ่งเขาก็เอออไปบอกว่าเออได้เดี๋ยวพี่ทิ้งกุญแจไว้ให้ละกันแกก็ตามมาทีหลังจะทำอะไรก็เรื่องของแกเดี๋ยวพี่ไปนอนพักอีกห้องหนึ่งใช่ครับผมก็ตามนั้นเลยครับ เขาก็เข้าโรงแรมกันหมดส่วนผมก็ไปเที่ยวอะไรตามภาษาผมจนสุดท้ายผมก็พาผู้หญิงคนนี้เข้าห้องพักผม คร ับ ก็จากนั้นผมขอสักคลิปไปละกันนะครับเพราะว่าหลังจากนี้มันก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับผมมาถึงช่วงตอนเช้าอะครับ คร ับ ผมตื่นมาผู้หญิงที่ผมพามาด้วยไม่อยู่แล้ว ครับ พี่หนึ่งก็มาเคาะประตูห้องบอกว่ายังไม่ตื่นเหร อ ทำอะไรอยู ่ บอกเอ้าแล้วผู้หญิงที่พานอนมานอนด้วยไปไหนแล้ว คร ับ ผมก็งงไงแบบว่าเอ้าเมื่อคืนก็ยังนอนอยู่ด้วยกันเลยทำไมมันไปไหนแล้ว คร ับ เขาก็แซวผมบอกว่าเฮ้ยมานอนด้วยมานอนกับผีหรือเปล่าผมบอกว่าไม่หรอกมั้งพี่ผมก็จับเนื้อต้องตัวเขาได้อยู่แล้วมันไม่มีอะไรอยู่แล้ว คร ับ ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากส่วนตัวของพี่หนึ่งก็ไม่ได้คิดอะไรมากเราก็เอาของของเขาอะที่เขามาที่เขาไปอยู่ในห้องเพื่อนอะก็มาโยนในห้องผม คร ับ ครับผมก็อย่างที่ผมบอกว่าตอนต้นแล้วบอกว่าก่อนที่ผมจะเข้าห้องทุกครั้งอะผมจะวางเงินตลอดใช่ไหมครับ คร ับ ตอนเข้าอะผมไม่ลืมวางเงินอยู่แล้วล่ะต่อให้ผมจะแบบจะเละเทะแค่ไหนผมก็ไม่ลืมอยู่ละ คร ับผมพี่หนึ่งเขาก็มาถึงเขาก็โยนของวางที่เตียงของเขาไปอ่ะแล้วเราก็ไปทำงานตามปกติทั่วไป คร ับ ก็ทำงานก็ตั้งแต่ประมาณ11โมงยันเย็นนะครับแล้วสุดท้ายก็เสร็จงานเราก็ไปนั่งกินอะไรตามภาษาเราเหมือนเดิมเราก็กลับเข้าโรงแรมซึ่งตอนเนี้ยพี่หนึ่งอ่ะเขาก็เข้ามาในห้องใช่ครับผมก็เข้ามาในห้องกับเขาแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยจะดื่มไหมก็ถ้าจะไปดื่มก็เป็นไปดื่มห้องเขา คร ับ ตัวของพวกผมเองอ่ะผมก็เหนื่อยกันอยู่แล้วบอกว่าวันนี้เหนื่อยแล้วนะ ครับ ไม่อยากกินไม่อยากดื่มแล้วก็ว่าจะขอแค่นอนพักในห้องเท่านั้นเอง คร ับ กับผมกับพี่หนึ่งก็เห็นว่าเราก็เหนื่อยทั้งสองคนเราก็นอนในห้องเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นนะมันแตกต่างไปตรงที่ว่าเงินที่วางบนหัวเตียงมันหายไปครับผมก็ถามพี่หนึ่งว่าพี่หนึ่งเห็นเงินในหัวเตียงไหม คร ับ ผมก็ถามโมคำเดียวบอกว่าไม่ใช่เงินมึงเหรออื ม บอกว่าไม่ใช่พี่มันเงินที่ผมวางไว้อยู่แล้วบอกว่าเจ็ดแปดเหรียญนะบอกผมวางแค่เหรียญเดียว คร ับ แล้วที่เหลือเป็นของใครบอกว่าอาจจะเป็นของคนก่อนนั้นคือมันก็ต้องมีคนคิดเป็นผมบอกว่ามันเงินซื้อที่อะครับ คร ับ ครับผมเขาก็วางไว้แบบนั้นแหละบอกว่าแล้วพี่หนึ่งเอาไปเหรอบอกบอกว่าเขาก็เอาไปซื้อของเขาแหละ เอาเงินครับ ใช่ครับเงินตรงนั้นที่ผมบอกอะครับว่าบอกว่าต้องเอาไปซื้อที่บอกว่า ครับ เวลาจะนอนอะก็ต้องซื้อที่ไว ้ ว่าขอนอนด้วยพี่หนึ่งอะเขาเอาไปเพราะเขาไม่รู้ไงครับว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นเงินที่ต้องทำอย่างนั้นใช่ครับก็ทั้งสองคนก็พลอยหลับไปคือเตียงครับในโรงแรมส่วนมากจะมีเตียงคู่ถูกไหมครับ คร ับ ผมนอนเตียงหนึ่งพี่หนึ่งเขาก็นอนเตียงหนึ่งด้วยความเหนื่อยก ็ หลับไปทั้งคู ่ ครับใช่ครับแต่เวลาตอนดึกๆอ่ะประมาณสักผมไม่แน่ใจว่ากี่โมงอ่ะเพราะมันก็ดึกแล้วด้วยความเหนื่อยของเราทั้งสองคนนะครับพี่ปกติอ่ะห้องน้ำในโรงแรมอ่ะส่วนมากเราจะปิดประตูอยู่แล้วใช่ไหมครับ คร ับ แต่ผมเป็นคนหนึ่งอ่ะที่เวลาชอบนอนอ่ะผมชอบเปิดประตูห้องน้ำแง้มไว้ให้ไฟอ่ะมันลอดออกมา ครับ เพื่อที่จะเห็นแสงทางเดินแบบว่าเผื่อคนเราไปเดินเข้าห้องน้ำได้รู้ว่าห้องน้ำอยู่ทางไหน คร ับ สิ่งที่ผมเจออ่ะก็คือเห็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะแง้มออกมาแอบมองผมอะซึ่งผมเห็นก็คือประจันหน้ากันเนี่ยแบบว่ามองเห็นเลยว่าแบบเขากำลังมองอยู ่ ซึ่งผมคิดแน่นอนแล้วว่าในห้องนั้นไม่มีใครแล้วอะผมกับพี่หนึ่งสองคนผมก็รู้แล้วว่าเฮ้ยน่าจะเจอแล้วล่ะครับผมก็ลุกขึ้นเลยสะกิดพี่หนึ่งบอกว่าพี่หนึ่งไม่ตื่นพี่รู้ไหมครับผมทำยังไงผมออกจากห้องเลยครับ ครับคือออกไปเลยในเมื่อพี่ไม่ตื่นผมออกเลย ครับผมก็ผมทำยังไงไม่ได้ก็ในเมื่อเขาไม่ตื่นผมก็ต้องทิ้งเขาไว้อย่างนั้นอะไปห้องเพื่อนข้างๆก็เคาะประตูเพื่อนก็ขอไปอยู่ด้วย คร ับ ก็เห็นเพื่อนก็นั่งดื่มกินนั่งเล่นอะไรตามภาษาก็ผมก็นั่งเล่นกับเขาไม่เกินครึ่งชั่วโมงพี่หนึ่งมาหาผม คร ับ เขาก็บอกผมว่าเขาก็มาเคาะประตูห้องเลยนะดังเลยนะคือทางพวกผมก็ตกใจว่าใครมาเคาะประตูห้องดึกขนาดนี ้ ผมก็ไม่กลัวแล้วเพราะว่าเพื่อนผมอยู่เยอะเปิดประตูห้องมาเจอพี่หนึ่ง พี่หนึ่งไม่พูดอะไรเลยครับเดินเข้ามาในวงแล้วก็รินเบียร์ใส่แก้วแล้วก็กินหนักๆเลย คร ับ แล้วเขาก็มองหน้าผมแบบเหมือนโกรธผมอ่ะจนเขาก็สะกิดผมบอกว่าไปดูบุหรี่กับพี่หน่อยหน้าระเบียงผมก็เดินออกไปกับเขาเขาบอกกับผมว่าทำไมเจอแล้วไม่บอก ก็เราเรียกแล้วเขาไม่ตื่นน่ะ ใช่ครับพี่แล้วเขาก็ด่าผมแบบว่าถ้าพูดตรงๆคือผมไม่สามารถพูดออกอากาศตอนนี้ได้คือเขาด่าผมแรงมากอ่ะเขาโกรธผมมาก ครับ เขาบอกว่าแล้วผมก็ถามบอกพี่หนึ่งเจออะไรเขาบอกว่าช่วงที่เขาอ่ะนอนอยู่อ่ะเขาเจอคนสะกิดที่เท้าเขาก็หันไปมองเขาเนี่ยว่าผมเป็นคนเขาเป็นคนผมเป็นคนที่แกล้งคนอยู่แล้วไงชอบแกล้งคนนู้นคนนี้อยู่แล้วพี่หนึ่งคิดว่าผมเป็นแกล้งเขาก็เอาเท้าอ่ะถีบลงไปเขาบอกว่าอย่ามาแกล้งอย่ามาเล่นจะนอน นึกว่าเป็นเรานึกว่าเป็นเรา ใช่ครับผมเขานึกว่าเป็นผมเขาก็ยกเท้าถีบลงไป ปั๊บ เขาบอกว่าถีบก็ไม่เจออะไรแล้วอีกครั้งนึงเขาโดนดึงขากระตุกขาเล่นนะครับเหมือนดึงแบบดึงกระชากอะครับแต่เขาก็ไม่ได้เป็นอะไรนะเขาก็บอกว่าพัดเล่นอย่างเงี้ยพี่ไม่ชอบนะจะเล่นแบบนี้ทำไ ม พี่ง่วงเหนื่อยแล้วทำงานมาเหนื่อยจะมาเล่นทำไมจนสุดท้ายอะเขาได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบที่หูเขาบอกว่าเอาเงินกูไปทำไม ครับ เท่านั้นแหละครับผมพี่หนึ่งก็ตกใจแล้วว่าเงินอะไรแล้วพี่จำที่ผมเห็นได้ไหมครับที่ห้องน้ำที่ผ ู้ หญ ิ งมันโผล่หัวมานั่นแหละครับเขาเจออย่างนั้นมันผมอ่ะเขาก็เลยลุกขึ้นมาหาผมที่ห้องเพื่อนข้าง ๆ และสรุปก็คือเราก็ไม่ได้นอนกันทั้งคืนก็อยู่กับเพื่อนกันยันเช้าแล้วสุดท้ายครับพี่คือเราสงสัยอยู่แล้วไงครับว่าที่เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นอยากรู้ว่าห้องนี้มันจะมีประวัติอะไรหรือเปล่าเพราะความสงสัยเราก็ไปถามพนักงานบอกว่ามีอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่มีนะโรงแรมนี้ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลย คือไม่เคยมีผู้หญิงเสียชีวิตห้องนี้ไม่มี ไม่มี เออ ไม่มีเลยครับ ครับ แล้วเรามาย้อนดูเรื่องของก่อนวันนั้นหนึ่งวันก็คือที่ผมเจอผู้หญิงที่ผมพามานอนด้วยมันก็ไม่มีเขาบอกว่าเขายืนยันว่าเขาไม่มี อะไรใครใครยืนยันไม่มีคืออะไรยังไงนะเดี๋ยวคุณพัดใจเย็นยังไงนะ คือผู้หญิงที่ผมพามานอนด้วยอ ่ ะเขาบอกว่ามันมีผู้หญิงมาเสียชีวิตอะไรในห้องนี้เกิดเหตุการณ์อะไรฆาตกรรมอะไรหรือเปล่าค ือ ผมขยันขยอจนแบบว่าพี่หนึ่งอ่ะเขาวางตังเลยบอกว่าอ่ะผมให้500 อ ่ะบอกมาความจริงมาตรงๆเลยว่ามันมีเลยหรือเปล่า ครับ เขาบอกว่าไม่มีใช่ครับ ครับ มันไม่มีครับ ก็คือไม่มีคนตายในนี้ มันไม่มีคนตายครับ ที่สำคัญคือผู้หญิงที่เราพามานะตอนนั้นน่ะมีตัวตนหรือเปล่า ใช่ครับผมก็สงสัยไงครับว่ามีตัวตนหรือเปล่า เฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยตอนที่เราพาผู้หญิงคนนั้นมาใครเห็นบ้าง ทุกคนเห็นหมด แต่ตอนออกไปเขาอาจจะออกไปตอนที่เราไม่เห็นก็ได้เพราะอย่าลืมว่าคืนนั้นเราดื่มถูกไหมอาจจะหลับสลบหลับ ใช่ครับแล้วคือผมเข้าห้องเข้าโรงแรมอ่ะเป็นคนสุดท้ายกับผู้หญิงคนนั้นคือเขาก็เลยแซวผมตอนแรกที่เขาบอกว่านอนกับผีหรือเปล่าก็ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าผมจับเนื้อต้องตัวเขาได้ถูกไหมครับ เอาอาจจะเป็น ผมก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทาง โ หแล้วพี่หนึ่งอ่ะคือเขาพลาดตรงที่ว่าเขาดันไปหยิบเงินตรงนั้นออกไป มาเดี๋ยวนะเราต้องแยกประเด็นก่อนคุณพัดนะครับผู้หญิงที่เราพามาถ้าทุกคนยืนยันว่าเห็นถ้าเรามีการถูกเนื้อต้องตัวหรืออะไรก็ว่ากันไปเนี่ยผมว่าอาจจะออกไปตอนที่เราหลับ ใช่ครับ อันนั้นอะเคสคนแน่นอนแต่สิ่งที่เราเจอหลังจากเหตุการณ์นั้นที่เป็นผู้หญิง คนหนึ่ง อีกคนนึง เป็นอีกคนนึงใช่ครับผมอันนี้ผมขอแยกเป็น2ประเด็นนะครับ ครับ นั่นแหละพี่หนึ่งบอกว่าโอเคเราแยกเป็น2ประเด็น ครับ ผมกับพี่หนึ่งเจอนี่อีก1ประเด็นแล้วผมคิดว่าไม่ใช่คนแน่นอน ครับ ในเมื่อโรงแรมเขายืนยันว่าไม่ใช่คน อ ่ะ ันไม่มีอะไรอ่ะก็เราก็คิดว่าเป็นเจ้าที ่ยืนโรงแรมยืนยันว่าไม่ใช่คน ไอ้ไม่ใช่ครับยืนยันว่าไม่มีอะไร อ๋อโอเคโอเคอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ตรงนั้นแหละ ใช่ขณะนั้นอ่ะผมคิดว่าแบบโอเคพี่หนึ่งอ่ะน่าจะหยิบเงินไปนั่นแหละก็เลยโดน แต่ไอ้ประเด็นที่พาผู้หญิงเข้ามาผมว่าไม่ใช่ผมว่าหลับแล้วเขาออกไปก่อน ใช่ครับผมพี่หนึ่งก็เลยกลับไปห้องนั้นอีกรอบนึงแล้วเขาก็เลยวางตังค์ไว ้ครับ วางไว้เลยเป็นแบงค์เลยใบหนึ่งบอกว่าอ่ะคืนแล้วนะ ครับ ไม่ต้องตามมาทวงแล้วนะ ครับ อย่าตามกันเลยกลัวแล้วใช่ครับแล้วก็ผมก็เดินทางกลับแต่ว่าพี่สังเกตมาว่าเราไปต่างจังหวัดทุกครั้งอ่ะเราจะมีการซื้อของฝากอยู่แล้ว คร ับ เผอิญผมไปเจอผู้หญิงคนนั้นด้วย อ้าว เขาเป็นคนครับ อ๋อเป็นคนอ่ะใช่ผมก็ว่าเป็นคนตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ใช่ครับเขาเป็นคนผมสงสัยผมเขาไปถามบอกว่าเอ้ยทำไมเธอออกไปก่อน ครับ เขาบอกว่าช่วงที่นอน อ ่ะเขาก็นอนเตียงเดียวกับผมแหละแต่ว่าตอนที่เขาตื่นมากลางดึกอ่ะผมเห็นเตียงนึงอ่ะที่ไม่ได้นอนด้วยกัน อ ่ะเขาเห็นมีคนนอนอยู ่ เขานึกว่าผมไปนอนอยู่เตียงนั้น ครับ เขาก็เลยเดินเข้าไปหานึกว่าผมไปนอนว่าทำไมมานอนตรงนี ้ แต่สรุปไม่มีคนนอน อ แล้วเขาก็ไปมองที่ตรงห้องน้ำอ่ะก ็ เจอเหมือนกับที่ผมเจอเขาก็เลยเก็บเสื้อผ้าแล้วออกไปเลย นั่นคือเหตุผลที่เขาออกไปก่อน ใช่ครับคือเขาคือคนครับผม อ๋อเออโอเคโอเคได้คุณพัทนะครับการไปนอนอ่ะตามโรงแรมก็ถูกหลักแล้วครับเอาเพื่อความสบายใจถือว่าเป็นการแก้เคล็ดก็ซื้อที่ซะหน่อยนึงเอาไว้ใต้หมอนเอาไว้หัวเตียงเอาไว้ใต้เตียงอะไรอย่างเงี้ย ครับผม นะเออ ก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะผมว่าถ้าทำไว้ก็ถ้าเพื่อความสบายใจมันก็ทำได้ก็ทำไปเถอะ ครับถูกต้องถูกต้อง แล้วแต่ความชั่วครับผม และอะไรนะ แล้วแต่ความเชื่อครับ เอาแล้วแต่ผมทำไมผมได้ยินแล้วแต่ความชั่ว แล้วแต่ความเชื่ออ ่าโอเคโอเคได้คุณพัทขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันสรุปว่า ถึงเรื่องของแบบว่าที่ผมเดินทางไอการทำออกไปไหนเนี่ยมันมีที่หนึ่งที่ผมเจอถ้าขอสั้นๆสักหนึ่งได้ไหมครับ เดี๋ยวนะเราใช้เวลาไปพอสมควรแล้วเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าขออนุญาตยกไว้เป็นครั้งหน้าได้ไหมคุณพัท ได้ครับ นะ ได ้ครับเป็นครั้งหน้าโทรมาเล่าใหม ่ได้ รบกวนเพราะว่าคืนนี้เราค่อนข้างที่จะใช้เวลาเยอะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าจัดอีกทั้งหมดเดี๋ยวนะ3สาย4เรื่องจากเมลอีกคืนนี้น่าจะดึกมากขออนุญาตนะ ครับ โอเคสะดวกเมื่อไหร่กิ้งกลางมานะคุณพัทนะ คร ับ ได้ครับผมขอบพระคุณมากๆคุณพัท ครับยินดีครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ